ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप बहुत भाग्यवान है कि आप यहां आए थे। जब आप अपना अपना देश में थे तब आप सभी लोग की इच्छा थी विदेश जाना, तो विदेश में पैसा ज्यादा मिलते हैं, इसलिए तो यहां जबल अली में नौकरी मिली। लेकिन वो नौकरी लगते ही तो गुलामी जैसे है, परंतु आप बहुत ही भाग्यवान है क्योंकि इतने सा कष्ट के बीच में आप इस अमूल्य अतुल्य कृष्ण नाम प्रेम संकेतन मिले, तो ये जीवन का सबसे बड़ा कल्याणकारी वस्तु है। चूंकि आप सभी कृष्ण नाम संकेतन में विश्वास करते हैं और कृष्ण नाम संकीर्तन में आनंद लेते हैं, इसलिए आपका हाल दुनिया के सब बड़े बड़े पैसे वाले अमीर से अच्छा है और आपका हाल सब बॉलीवुड नायक उनसे भी आपका हाल अच्छा है। तो अच्छा हो बड़ा पैसा वाला करोड़पति जो कृष्ण भक्त नहीं है, तो उस स्थिति से अच्छी स्थिति है आपकी। और शायद अगर आप इस इतनी कठिनाई में नहीं थे तो शायद आप इतने से उत्साह के साथ इस कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं की। बंगाली में बोलते हैं कष्ट न करने कष्ट मिले देना, मतलब अगर कष्ट नहीं हो कृष्ण को नहीं मिलते। तो अगर सब कुछ अच्छा हो, आराम है, काफी पैसे है, संसार कुछ कठिनाई नहीं हो, तो उसी अवस्था में हम विचार करेंगे कि ठीक है, मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, काफी पैसा है, सब ज्यादा काम नहीं करते हूँ, सब कुछ ठीक ही है, तो ठीक है मैं भक्ति करूंगा बाद में। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, तो ठीक है भक्ति अच्छी है तो बाद में करूंगा, अभी भक्ति से टीवी देखना अच्छा है, भक्ति से तमाशा देखना अच्छा है। लेकिन आप लोग का साक्षात्कार है, जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पूरी भौतिक स्थिति दुखमय है, तो आप लोग का साक्षात्कार है, यही भगवान की दया है। भगवान की दया कैसे होती है, तो सामान्यतः लोग कभी चाहे कि भगवान की दया है पैसा का रूप में, संसारिक सुख का रूप में, लेकिन भगवान की पूरी दया है इस रूप में, इस साक्षात्कार में कि जितने भी पैसा हो, जितने भी आराम हो, जितने भी संसारिक हो सुख हो, तो ये सब होने के पर भौतिक स्थिति दुखमय है। आज का बड़ा क्रोपति काल का कीट कीड़ा छाती में कीड़ा होता, ये संभव है। और आज का चीटी काल का क्रोपति हो सकते, यही संसार है, ये चक्का है ना, तो कभी कभी हम ऊपर जाते कभी कभी नीचे, लेकिन ये चक्का की ऊपर स्थिति में और नीच स्थिति दोनों दुखमय है। तो अच्छा हो संसारिक क्लेश, संसारिक क्लेश अनुभव करना और साथ साथ कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। अगर कुछ कष्ट नहीं हो तो हम इतना गंभीरत्व के साथ कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आप भाग्यवान हैं, तो इतना तीव्र कष्ट में आप सब तीव्रता के साथ कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, और इसलिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं और खाली ये बोलना चाहता हूं, तो जो कहते हैं तो ऐसे ही करो और पूरा विश्वास कीजिए कि जीवन में कृष्ण भक्ति के बिना और कुछ नहीं है। मतलब आप तो लगते हैं आप सब वो ज्यादा संसारी है, मतलब गृहस्थ है ना, तो हम नहीं बोलते है कि संसारिक कर्तव्य चढ़ना, ऐसा नहीं है। तो जो गृहस्थ है उनका गृह धर्म पालन करना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि सब कुछ जो इस भौतिक स्थिति में है सब कुछ क्षणिक है। तो वास्तव गृह धर्म या शुद्ध गृह धर्म इस प्रकार है, तो कुटुंबों के लिए सभी भौतिक व्यवस्था करने के साथ कृष्ण भक्ति सिखाना। तो कुटुंबों के लिए रहने की व्यवस्था करना है, शिक्षा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म शिक्षा, परमार्थिक धर्म शिक्षा, कृष्ण भक्ति शिक्षा। तो आप साथ साथ दोनों एक साथ गृह धर्म और भक्ति धर्म एक साथ कीजिए, और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सभी प्रकार से संपूर्ण रूप से सफल होगा। चैतन्य महाप्रभु का एक वचन है, दीनरे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान। तो जो सामाजिक दृष्टि में दीन हीन कंगाल है, तो ऐसे लोग भगवान की प्रिय होते, क्योंकि जो बड़े लोग है, कुलीन बड़े ब्राह्मण लोग, पंडित बड़े शिक्षित लोग और धनी, तो कुल विद्या और धन के साथ अभिमान होते, तो निराभिमानी लोग भगवान की प्रिय है। तो आप लोग सामाजिक विचार में बड़े लोग नहीं है, लेकिन आप भगवान का विचार में बड़े लोग हैं, क्योंकि आप इतना विश्वास के साथ उनका नाम कीर्तन करते हैं, तो भगवान का प्रिय होना चाहिए। तो आप इस प्रकार करो, भक्ति करो, कष्ट में आप भगवान को मिलेंगे। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है? जॉब के बारे में थोड़ा बोलिए, ताकि हम सबको जॉब में इंटरेस्ट बढ़े, सब भगवान हरि नाम का जॉब। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। भगवान केवल कष्ट से नहीं, भगवान की प्राप्ति केवल कष्ट से नहीं होती है, तो कष्ट में भक्ति करना चाहिए। तो आप सब हरि नाम करो, इस कलयुग में भक्ति ही विशेषकर हरि नाम के द्वारा साधित होती है, तो आप हरि नाम करो। तो देखिए हरि नाम का प्रभाव इतना है, हम मतलब मेरे सब गुरु भ्राता गुरु बहन जो यूरोप अमेरिका के है, तो हम वो पश्चिमी संस्कृति से आए हुए हैं और हमारा आदत तो पूरा आधार्मिक था, तो सब जो नहीं करने चाहिए तो हम किए थे बार बार। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से और हरि नाम का प्रभाव से हम वो सभी प्रकार के व्यसन व्यभिचार छोड़ दिए और अभी हम हरि नाम करते, तो ये हरि नाम का प्रभाव है। तो हरि नाम कितना बलवान है, तो आप हरि नाम करो, हरि नाम जप कीजिए, उससे आप भगवान की पूरी कृपा मिलेंगे, नहीं तो क्या है, और क्या है जीवन में, काम करना, कुछ भोजन लेना, कुछ आराम करना और टीवी देखना, और कुछ नहीं है जीवन में। लेकिन अगर हम हरि नाम करेंगे तो मन का संतोष जो हम मिलते उसको तो कितना बार संतोष हम मिलते उसको माफ करना संभव नहीं है। तो आप हरि हरि नाम करो, देखिए उससे क्या फल मिलते। हरे कृष्णा। कत आत्ता आछे बंगाली शरीर मध्य है कि नहीं? अच्छा কত বেঙ্গালি আছে এই সরালে আমি আমি জিজ্ঞেস করেছি কত আত্মা আছে বেঙ্গালি শরীরের মধ্যে এবং সরল ভাবে আমি জিজ্ঞেস করছি কত বেঙ্গালি আছে। আসলে কেউ বেঙ্গালি অবেঙ্গালি নেই, আমরা সবাই আত্ম কৃষ্ণ দাস। আপনাদের আবরণ শরীর বেঙ্গালি, সেই জন্য আমি সেইভাবে জিজ্ঞেস করেছি। আপনারা বেঙ্গালি শরীরের মধ্যে, কিন্তু আপনারা বেঙ্গালি নন, কেউ বেঙ্গালি অবেঙ্গালি নেই, সবাই কৃষ্ণ দাস। কেবল রাহু ও পুজ রাহা থা কিতনা বেঙ্গালি হ্যাঁ। তো ইস প্রকার পুজা তো কিতনা আত্মা উপস্থিত হই জো বেঙ্গালি শরীর মে হ্যাঁ। क्योंकि राष्ट्र में कोई बंगाली अबंगाली भारतीय अभारतीय कोई नहीं है। आत्मा का स्वरूप का कोई भौतिक परिचय नहीं है, तो उसलिए उस प्रकार पूछा। तो जो भी भाषा बोलते हो, जो भी जाति के है, तो हरे कृष्ण बोलो और संतुष्ट रहो और इस प्रकार जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है तो क्या बोले नहीं सुन। भक्ति बहुत दिन से भक्ति जीवन में आए हैं, लेकिन भक्ति में कुछ प्रगति नहीं होती। हम लोग हर बा हर बा हम हरे कृष्ण कहते हैं, भगवान सुनते हैं, तो प्रगति नहीं होती है। नाम में विश्वास होना चाहिए, इस विश्वास रखना चाहिए कि मैं इतना बड़ा पापी तापी कंगाल दीन मूर्ख बदमाश फिर भी यदि हृदय से कृष्ण नाम बोलता हूं तो दयामय भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। तो यही विश्वास रखना चाहिए। जो लोग अभी तक नाम जापते नहीं है और इसको कुछ पूछना है तो नाम जो जापने मतलब क्यों जापना चाहिए कुछ कोई पूछ सकते हैं? नहीं, वो खाली फोर्स करने से नहीं होगा। तो लोगों को बुला लाना, तो आइए हमारे संकीर्तन कर, फिर वो भगवत गीता और ये सब भगवत तत्व ज्ञान विचार करने से जब किसी का भाग्य हो तो हरि नाम करेंगे, लेकिन जबरदस्त से नहीं होते, तो दिल से वो भावना आना चाहिए। किसी का मन में कुछ प्रश्न होगा तो गुरु जी से पूछ सकते हैं, भक्ति के भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं। All right. Do you want to say something? I'm saying that you can take any shloka. After all, is it one thing? Like what you are saying. Right now? गीता महात्म्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्धिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ते हैं तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीताम्भसि स्नानं सकृत गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीत कर्तव्या किम अन्याय शास्त्र विस्तृताय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितम् विनिश्रिता। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उससे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उन मुक्ति मिलती है, अतएव उनके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इससे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। या गीता उपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बच्चे के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकां शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कामाप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कामाप्येकं तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो भगवद गीता यथारूप अध्ययन कीजिए। अर्जुन बहुत कष्ट कठिनाई में थे ने? तो भगवान का उपदेश भगवद गीता मिलके अर्जुन की सभी संशय कट गए है, नष्ट हो गए है। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत् प्रसाद आत्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान का उपदेश भगवद गीता मिलके अर्जुन बोले कि मेरे सब मोह अभी नष्ट होगा और पुनः स्मृति मिली तत्प्रसाद मयाच्युत, आपकी कृपा मुझ पर हे कृष्ण हे अच्युत। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को अच्युत बोलते। अच्युत का मतलब भगवान का पतन कभी भी नहीं होते। हम बाध्य जीव है, हम नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान सदैव इस भौतिक संसार, इस भ्रांतिपूर्ण संसार के अतीत है। और इसलिए वो भगवान जो भगवद गीता के रूप में उपदेश हमको देते हैं, तो उसका सुनने से हम अर्जुन जैसे भगवान कृष्ण की पूरी कृपा मिल सकती, और इस प्रकार माया छुटे स्थितोस्मि हम स्थित हो सकते कि ये मेरा कर्तव्य है भक्ति करने। स्थितोस्मि गत संदेह, हमारे सब संदेह संशय नष्ट होगा, और करिष्ये वचनं तव, हम प्रस्तुत होंगे भगवान का उपदेश पालन करना। So Hari Nam Karo, Bhagavad Gita, Yata Rup, Paro. और इस प्रकार भक्ति धर्म साधन कीजिए और आपका दो लाभ और अमूल्य मानव जन्म सफल बने। हरे कृष्ण।